أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün tekrar Kalem suresine dönüyoruz. Geçen hafta biliyorsunuz ders yapamadık bayram dolayısıyla. Ondan önceki hafta da yine bayram dolayısıyla kurban konusuna değinmiştik. Dolayısıyla Kalem suresine tekrar bu derste dönmüş oluyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Nun, kaleme yemin olsun. Kalem tutanların yazdıklarına da. Satıra döktüklerine de. Allah-u Teala'nın bir şeye yemin etmesi, ona verdiği önemi gösterir. Kalem deyince bizim aklımıza işte şu kullandığımız kalemler geliyor. İşte şimdi bu tükenmez çıktı, değil mi? Eskiden okkalı kalemler vardı. İşte sonra kurşun kalem. Şimdi de bilgisayarın klavyesiyle kullanılan bir kalem çeşidi var. Allah-u Teala her şeyi yazdığını bize beyan ediyor. وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ diyor. Kuru ve yaş hiçbir şey yoktur ki bir kitapta yazılı olmasın. وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ Ana kitap Allah'ın yanındadır diyor. İnne kitabel ebrari lefî illiyyin diye işte iyilerin kitabı yani isimlerinin yazıldığı kütük illiyyun denen yerdedir. Ve inne kitabel fuccari lefî siccin diyor. İşte günahkarların kitabı kütüğü de siccindedir. İlk insan Adem Aleyhisselam. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a bütün isimleri öğrettiğini bildiriyor. Bakara suresinin baş tarafında biliyorsunuz. Ve alleme Adem el esma'e kullaha. Otuz birinci ayeti Bakara'nın. Adem'e bütün isimleri öğretti. Tabi isimler işte bu buna su kabı, su bardağı ya da suyun ambalajı diyoruz. Su kabı dediğimiz zaman zihnimizde oluşan mana başka. Suyun ambalajı dediğimiz zaman başka, su bardağı dediğimiz zaman başkadır. Bu isimlerin zihnimizde oluşturduğu mana yan yana dizili kelimelerde ifade edildiğinde cümleler oluşturur. Onlar da zihnimizde bir yerlerde depolanır. Sonra o depolanan bilgiler kalemle kağıt üzerine geçirilir. Nesilden nesile bilgiler o şekilde intikal eder. Allah-u Teala her şeyi mutlaka yazdığını bildiriyor kendisi. Bunlar daha önce sizlere okuduğumuz ayetlerdi de bir noktaya gelmek için bunları tekrarlıyorum. Ma asabe min musibetin fil ardı ve la fi enfusikum illa fi kitabin min kabli en nebra'aha. Bu da Hadid 57. surenin 22. ayeti. Ma asabe min musibe. Yani başınıza gelen herhangi bir şey. İyilik de olabilir, kötülük de. İlla fi kitabin şefil ardı ve la fi enfusikum, ister yeryüzünde, ister kendi içinizde. İşte midem bulandı, başım ağrıdı, ne bileyim. Şu ne oldu, ne olursa. İlla fi kitabin min kabli en nebra'aha, onu yaratmadan önce mutlaka bir yerde kaydı düşer. Önce bir yere kaydı geçer, sonra yaratılır. Yazılmadan yaratılmaz. Yazıldıktan sonra da değişmez artık. İşte birçokları bu yazgının ezelde olduğunu iddia ederler. Bunun böyle olmadığına dair ayetleri inşallah önümüzdeki haftalarda okuyacağız. Onlarla ilgili çalışmalarımız henüz tamamlanmadığı için şimdi okuyamadık. Bu hafta okuyacağımız ümit ediyorduk ama yetişmedi. Çünkü konu son derece önemli. Bu önemli konunun kısa, öz, vurucu ve tatmin edici bir şekilde anlatılması lazım. Onun için de araya biraz zaman giriyor. Yani Allah-u Teala her şeyi yaratmadan önce mutlaka bir kitaba, bir yere kaydını düşüyor. Kaydediyor. Peki Adem Aleyhisselam'a ilmi öğretti. Nasıl öğretti? İkra bismi rabbikellezi halak. İlk inen suredir biliyorsunuz. İlk inen ayetlerdir bunlar. İkra suresinin ilk ayetleri. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Halakal insane min alak. İnsanı alaktan yarattı. Tabi alakın o kadar çok anlamı var ki bizim Türkçemizde bir alaka, bir bağ, bir irtibat gibi tercüme edilen bu kelime, işte bir yere asılma, bir yere takılma, insanın ana rahmindeki geçirdiği safhalardan birisi olarak da geçiyor. Ama insanoğlu tek başına yaşayabilecek bir varlık değil biliyorsunuz. Mutlaka toplu yaşaması lazım. Allemel insane ma lem halakal insane min alak ikra ve rabbukal ekram, oku, senin Rabbin çok cömerttir. Ellezî alleme bil kalem. Kalem ile öğretmiştir. Allemel insâne mâ lem ya'lem. İnsana bilmediğini öğretmiştir. İlk öğrettiği insan kim? Adem Aleyhisselam. O zaman bu ayetten ikisini birleştirirsek ve alleme Adem'el esma'e kullaha, Adem'e bütün isimleri öğretti ayetiyle Alleme bil kalem. Allemel insane ma lem ya'lem. Kalem ile öğretmiştir. İnsana bilmediğini öğretmiştir. Ayetini birleştirirsek ne sonuca varırız? Efendim? Tekrar sorayım. Şimdi ilk inen surenin ayetleriyle ilk insana öğretilenler arasında bir bağ kurarsak. ...96. ayet. İkra... ...ve rabbukel ekram. Oku. Senin Rabbin çok cömerttir. Ellezî... ...alleme bil kalem. Kalem ile öğretmiştir. Efendim? Anlıyorum. 96. ayet mi dedim? Sure... 96. ayet demişim, 96. sure. Alak suresi. İkra, oku. Ve rabbukel ekram, senin Rabbin çok cömerttir. Allemel insane bil kalem, insana kalem ile öğretmiştir. İlk öğrettiği insan da Adem Aleyhisselam. Ona da aynı şekilde ve alleme Adem'e. Adem'e öğretti. El esma'e kulleha. Bütün isimleri öğretti. Peki neyle öğretmiş olması gerekiyor? Kalem ile. Kalem ile öğretmesi için yazının bilinmesi gerekmiyor mu? Gerekmiyor mu? Yazı olmasa kalem diye bir şey olmaz. O zaman yazının icadı, yazıyı kim icat etmiş? Allah-u Teala icat etmiş ve Adem Aleyhisselam'ı öğretmiş. Öyleyse Adem Aleyhisselam ilk insan değil mi? İlk insan. İlk insan olan Adem Aleyhisselam'ın öğretmeni kim? Allah-u Teala. O zaman Adem Aleyhisselam yeryüzüne bilgisiz olarak mı geldi? Kalem de var bakın. Kalem de var değil mi? Kalem varsa kalemin yazacağı şey de olması lazım. Gerekmiyor mu? Ve ondan sonra bilgi sonraki nesillerle neyle aktarılıyor? Yazıyla aktarılıyor değil mi? İşte o yazı olmasa biz geçmişlerin bilgisini nereden bileceğiz? Kendinize bakın, bugün bir şeyi çok iyi biliyorsunuz, yarın unutuyorsunuz. Ya da şüphelenmeye başlıyorsunuz. Ama o bilginizi bir yere not ettiğiniz zaman, ha şuraya yazmıştım bir bakayım diyorsunuz, tamam böyleymiş diye güveniyorsunuz. Dolayısıyla insanoğlunun bilgisi kalem ile aktarılır. Kalem ile aktarılır. Ve işte Nun suresinde de vel kalemi, kaleme yemin olsun. Kalem çok önemli. O zaman okuma yazma son derece önemliymiş değil mi? Şimdi elinize kalem görüyorum. Birçokları kalem almış ve not tutuyor. Niye not tutuyorsunuz? Çünkü şurada çok iyi anlarsınız da bazı şeyleri bir hafta sonra unutursunuz. Ama not tuttunuz mu 10 sene sonra da şu notlarımdan bir bakayım dersiniz. Hatta sizden sonraki nesiller de bakıp ondan bir şeyler öğrenebilir. Dolayısıyla bir grubun bilgisi diğerine intikal eder. Bu bir basamaktır. Birisi birinci basamağı yapar, diğeri ikinciyi, üçüncüyü, ama her arkadan gelen, öncekilerin yaptığı basamakları tırmanarak en üste çıkar. O bir basamak daha ilave ederse insanoğlu ilerler gider. Zaten insanı diğer varlıklardan farklılaştıran da onun kurduğu bu medeniyettir. Kalemsiz de medeniyet olmaz. Onun için Allah-u Teala vel kalemi ve ma yasturun. Kaleme yemin olsun. Ve yazanların yazdıklarına da. Demek ki yazılan şeyler de çok önemli. Bunu hiç hafife almamak lazım. Şimdi bugün yepyeni bilgilere ulaştık, değil mi? Bu yepyeni bilgilere ulaşmamızın sebebi yazılı olan bu kitaptan dolayıdır. Allah-u Teala bu kitabı her şeyi açıklasın diye indirdiğini beyan ediyor. Her şey, işte tarihi de buradan öğreneceksiniz. Medeniyeti de, insanlığı da ve bütün ilimleri de. Ama bunu öğrenebilmek için bunun metoduyla hareket etmek lazım. Şimdi biz yalnızca Adem Aleyhisselam'ın yaratılması ile ilgili ayeti alıp insana kalem ile öğretti ayetiyle birleştirmeseydik bu bilgiye ulaşamazdık. Allah-u Teala Kur'an ayetlerini müteşabih olarak indirmiştir. Müteşabih neydi? Birbirine benzer ayetler şeklinde indirmiştir. İşte alleme Adem'e, siz sesten bile anlarsınız benzerliği, bakın Arapça bilmeyenler için diyorum. Alleme Adem'e el esma'e kulleha. Allemehu, alleme bil kalem. Alleme Adem'e, alleme bil kalem. Benzerliği duyuyorsunuz değil mi? Arapça bilmeyenler sesten de anlarlar. İşte bu benzerlik teşabühü, karşılıklı benzeşmeyi, ayetler arasındaki irtibatı sağlıyor. Benzeyen ayetleri yan yana getirdiğiniz zaman da açıklama oluyor. Ayet, müteşabih ayetler birbirini açıklayan ayetlerdir. Birbirine benzerlikten hareket ederek o açıklamalara ulaşıyoruz. Ama bildiğiniz gibi geleneğimizde müteşabih deyince manası anlaşılmaz ayetler olarak tanımlanmıştır. Manası anlaşılmaz ayet olur mu Kur'an-ı Kerim'de? Her şeyine ters. Kelimenin sözcük anlamına ters. Kur'an-ı Kerim'in yapısına ters. Peygamber Efendimiz'den gelenlere, Kur'an'ın ayetlerine ters, her şeye ters. Hiçbir ilmi dayanak olmamasına rağmen kitaplarımız bu tanımlarla doludur. Tefsirlere bakın, hep bu tanımlarla doludur. Siz müteşabih ayeti anlaşılamaz diye tanımlarsanız bu bilgilere ulaşamazsınız. Şimdi herkes farkındayım, işte bazıları şaşkınlıkla karşılıyor, bazıları hayret ediyor, bazıları bizi biraz şey kabul ediyor, affedersiniz gösteriş meraklısı gibi kabul ediyor. Efendim sen işte niye böyle şeyleri söylüyorsun, senden bahsedilmesini mi istiyorsun falan gibi şeyler söylüyorlar. Tabii bunlar üzücü ve iğneleyici şeyler. Ama bir müddet sonra gerçeğin bu olduğunu da görüyorlar. Siz burada şahitsiniz. Her derste ben de yepyeni bilgilere ulaşıyorum. Yepyeni. Hep birlikte ulaşıyoruz. Ve siz burada öğrendiğiniz bilgileri dışarıda bulmanız mümkün değil. Mümkün değil. Yani dünyanın hiçbir yerinde ulaşamazsınız o bilgilere. Çünkü burada Allah'ın kitabından, Allah'ın kitabında konulmuş olan prensiplerden ulaşabiliyorsunuz. İşte bizim iki arkadaşımızla birisi görüşmüş, işte oldukça önemli noktada olan birisi, bir yemek sırasında görüşmüş. Bana diyor ki, yahu kardeşim ne ufuk, ne anlayış, ne kavrayış, ne bilgi, hayran kaldım diyor. Ne kadar şey, geniş bilgileri var falan. E tabi Kur'an-ı Kerim'den alınırsa o bilgiler sizi de hayran bırakır, herkesi de hayran bırakır. Şimdi işte bugün Ürdün'den gelen bir, hep sık sık bahsediyorum Ürdün'dekini, şimdi Araplar açısından önemli bir örnek olduğu için diyor ki, işte gitmiş üniversiteye Ürdün'de. Orada neler okudunuz bakayım diye diyor, beni imtihan etmek iste diyor hocam. Hocam dedim, kusura bakmayın da bir ben sizi imtihan etsem dedim. Buyur demiş. Şeyi sormuş. Tevbe suresinin 5. ayetini sordum diyor. Hani haram aylar çıkar, çıktığı zaman o müşrikleri nerede bulursanız öldürün. Hocam dedim, bu el müşrikun, el müşrikindeki elif lam ne ifade eder? Cins ifade eder demiş. Cins ifade eder demek şu: hangi müşrik olursa olsun nerede buldunuz mu öldürün. Sonra dedim ki, hocam şimdi biz bütün müşrikleri yakaladığımız yerde öldürecek miyiz dedim. Böyle. Peki siz nasıl anladınız dedi diyor. Ben de hemen yukarıdaki ayetleri bir okur musunuz dedim böyle. Tevbe suresinin 1. itibaren bir okuyun. Lütfen bir karşılaştırın. Bunları sana kim öğretti demiş ve adam heyecanlanmış. İşte Türkiye'de bunları öğrendim demiş. Ya bunları onlar biliyorlar mı? Şaşırmış. Peki demiş, bunların yazıldığı kitapları var mı? Benim elimde var ama Türkçe demiş. Arapçaya ben tercüme edeceğim daha sonra inşallah. Şimdi diyor ki, oraya gidince hocalara ders vereceğim diyor. Ondan sonra bir Arapça hocasına, Arapça konusunda uzman olan bir hocaya sormuş. Demiş ki, hocam Arapçada şeyha diye bir kelime var mı? Bu arkadaş da hadis konusunda çalışıyor. Demiş ki, siz hadisçilere sormak lazım. Sizin uydurduğu, siz bir hadis rivayet ediyorsunuz. Eğer o doğru değilse öyle bir kelime yok. Siz öyle dediğiniz için biz de var diyoruz. Size bırakılmış bir şey. O da bir hadis uydurulmuş biliyorsunuz. Eşşeyhu ve şeyhatu izâ zeneyâ fercumûhuma elbettete. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de zina edenlere rejim cezası yok. Güya bir ayet inmişmiş. Lafzı nesedilmişmiş. Manası devam ediyormuş. Muş artık onlara ne derseniz deyin. Her türlü alayı hak eder çünkü bu tür ifadeler. Hazreti Ömer bir gün hutbe okuyormuş da demiş ki, işte Kur'an-ı Kerim'den bir ayet var. Ömer ayet uyduruyor demeseydi ben bunu Kur'an'a yazdıracaktım. Geleceğinden korktuğum için yazdırmadım. Her tarafı berbat ifadenin. Yani ne biçim laf madem. Böyle laf olur mu? Heyetin başında sen vardın. Hazreti Ömer çok etkili bir insan olduğu için uyduranlar hep ona mal ediyorlar. Ömer dediyse kimse sesini çıkaramayacak. Bir de Peygamber Efendimiz'in soyundan gelen Hazreti Ali, Hazreti Abbas, onlara mal ediyorlar. İşte yaşlı bir kadınla yaşlı bir erkek zina ederse ikisini de muhakkak rejim edin. Yani taşlayarak öldürün. Şimdi yaşlı kadın eşşeyha. Eşşeyh var Arapçada. Ama eşşeyha diye bir kelime yok. Uyduran adam becerememişti uyurmasını. Arapçada eşşeyha diye bir kelime yok. Şimdi diyor Arapçacıya sordum diyor. Eşşeyha diye bir kelime var mı? Demiş ki vallahi biz sizin yalancınızız demiş. Siz hadisçiler diyorsunuz ki böyle bir hadis var. Biz de peki varsa var. Yoksa Arapçada böyle bir şey yok. Siz bu hadisin sahih olmadığını söylerseniz biz de böyle bir kelimenin olmadığını söyleriz demiş. Şimdi bunları şunun için anlatıyorum. Kur'an-ı Kerim ne muhteşem bir kitap görüyor musunuz? Her defasında bir basamak daha yükseltiyor onun peşinde gidenleri. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Bu nun da çok ilginç. Sanki bir okka gibi. O mürekkep konurdu ya eskiden, öyle bir şekli de öyle. Ortasında da bir nokta var. Kaleme ve yazanların yazdıklarına yemin olsun. Ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun. Rabbinin sana verdiği nimet sebebiyle sen mecnun değilsin. Yani cinlerle ilişki içerisinde değilsin. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözleri çok önemsiyorlar. O dönemde kahinler böyle gayipten haber verdikleri için kahinler de cinlerle irtibat kuruyor. Diyorlar ki kesin bu da cinlidir. Cinlerle irtibat kurmuştur. Başka söyleyecek şeyler yok. Rabbin sana olan nimeti sebebiyle sen mecnun değilsin. Yani sana cinler bir şey getirmiyor. Sana melek Allah'tan getiriyor. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. Şuradaki kesin, senin için kesintisiz bir ücret vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bakın, sürekli yükseliştedir. Sürekli yükseliştedir. Mekke'de devamlı etrafındaki Müslümanların sayısı artıyor. Tesir sahası genişliyor. Evet, baskılar artıyor ama o baskılar kimseyi dininden döndürmüyor. Medine Müslüman oluyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de yaşama imkanı bulamadığı halde, Medine'ye göç ettiği halde Medine'nin hakimi konumuna geliyor. Kaldı ki kimse peygamberimizi Medine'nin reisi falan yapmış değil. Şimdi bazıları zannediyor ki peygamberimiz Medine'ye gittiği zaman Medineliler işte başımıza bir adam arıyorduk, Muhammed sen gel başımıza geç dediler. Hayır, hiç öyle bir şey olmadı. Medine site devleti kuruyorlar kendi hayallerinde. Duyarsınız. Başına da peygamberimizi geçiriyorlar. Orada oluyor devlet başkanı. Ondan sonra teşkilatını da kuruyor. Ah, oh, ne güzel. Hayır, hiç öyle bir şey yok. Ama fiilen peygamberimiz böyle bir konuma gelmiştir. Medineliler getirmemişlerdir. Oradaki idari boşluğu çok güzel kullanarak onların hepsini kendi emrine almayı başarmıştır. Çünkü orada Yahudi kabileleri var. Tevrat'ta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğine Mekke'de başlayacağı ve Medine'de de dinini yayacağına dair bugünkü Tevrat'ta da ifadeler var. Yahudiler demişler ki gidip Medine'ye yerleşelim. Nasıl olsa son peygamber oraya gelecek. Onunla birlikte o da bütün dünya hakimiyet kuracakmış, biz de hakimiyet kurarız. Niyetleri Allah'ın dinine uymak değil, Allah'ın dinini kullanarak zengin olmak. Oraya 4 tane Yahudi kabilesi yerleşmiş. İşte Beni Kureyza, Beni Kaynuka, Beni Nadir, bir de bizim pek adını duymadığımız Muhammed Hamidullah'ın İslam peygamberinde yazdığı Beni Urayt kabilesi. Bunlardan 3 tanesini yaptıkları yanlışlıklar sebebiyle Peygamberimiz 4 yıl içerisinde Medine'den çıkarmıştır, cezalandırmıştır. Ama Beni Urayt itaatkar olduğu için, problem çıkarmadığı için sonuna kadar kalmıştır. Hepiniz bilirsiniz, Peygamberimiz vefat ettiği zaman zırhı bir Yahudinin yanında rehin idi. İşte o Yahudi Beni Urayt kabilesinden olup Medine'de kalan Yahudilerdendi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bu fiili durumu lehine çevirmeyi başardı. Çünkü Yahudiler var, Araplar var. Araplar da Evs ve Azeç diye 2 kabile. Yahudiler sürekli bu 2 kabileyi birbirine vurdurarak her ikisini de sömürmüşler. Silah satıyorlar, gıda satıyorlar, bir şeyler satıyorlar. Sonra bu savaşlar bitmiş, başlarına bir lider seçmişler ama henüz göreve getirmemişler. Tam bir idari boşluk var. Böyle bir noktada Peygamberimiz Medine'ye geliyor ve bütün işleri derleyip toparlıyor, kendi avucuna alıyor. Yoksa Arapların sosyal yapılanmasında Mekke'den göç etmiş birisi, yani bir kabilenin ferdi değilse orada yaşama hakkı bile yoktur. Oraya sığınmış sayılır. Bir sığıntıya ne kadar şey yapılırsa o kadar işte. Ama gösterdiği başarıyla hakimiyeti ele geçirmiştir. Son derece usta politikasıyla. Peygamber Efendimizin hukuki statü kazanması sadece şeyde olmuştur. Hudeybiye antlaşmasında olmuştur. Bir antlaşmaya imza atmıştır. O zamana kadar hiçbir hukuk statüsü yok. Ama o fiili durumu çok güzel bir şekilde lehinde değerlendirmiştir. Yani Peygamberimiz en zor siyasi şartları en iyi şekilde kullanarak kendini en iyi konumda tutmasını başarmıştır. Onun başarısı o. İşte bize her bakımdan örnektir o, bak onun için. Biz de en zor şartları en iyi şekilde değerlendirebilirsek en tepede olabiliriz. Buraya şuradan geldik. وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ Sana elbette bir ücret var. Kesintisiz. Sürekli artıyor, artan bir vergi. Allah vergisi, Allah'ın ikramı. Biz de aynı yoldan gidersek aynı başarıyı elde ederiz. Peygamberimizin yaptığı sadece Kur'an-ı Kerim'e uymaktır. Herhalde hepiniz her gün gözlemliyorsunuz. Biz de elhamdülillah elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar Kur'an'a uymaya çalışıyoruz. Elbette Peygamberimizle mukayese edilmez ama aynı yolda olduğumuz için kat edilen mesafeyi herhalde gözünüze görüyorsunuzdur. Bu çok zor olan yolda ne kadar ciddi başarılar elde edildiğini görüyorsunuzdur. Bu tür şeylerin taraftarı başlangıçta az olur, sonra da müthiş bir patlama olur. Usul budur. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 13 yıl, Medine'de de 6 yıl uğraşmış, toplam 19 yıl. 19 yıl sonra Hudeybiye'ye gidenlerin sayısı 1500 civarındadır. Sayı böyle. Peki sonra Hudeybiye'den sonra müthiş bir patlama, etrafa yayılma olmuş. Mekke fethine giden ordunun sayısı 10.000'in üzerinde. Hacca gidenlerin sayısı 150.000 civarında. Bunların her birinin de evde bıraktıkları yakınları vardır. Elveda haccına. Müthiş bir katlanma. Peygamberimizin vefatı sırasında Türkiye'nin 4 katı bir bölgeye hakimiyet kurmuş. 3 milyon metrekarelik bir bölgede hakimiyet kurmuş. Ve oradaki insanların hemen hemen tamamı da Müslüman olmuştu. Sıfırdan o noktaya kadar. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Sen elbette büyük bir ahlak üzeresin. Şimdi halk yaratılış demek, huluk yaratılış. Şimdi Allah-u Teala bizi yaratıyor. Hepimizi yaratan O. Ama içimizde yaratılışına uygun davranış göstermeyenler var. Yaratılışımıza uygun davranışlar Allah'ın emirleridir. Allah'ın yarattığı insan Allah'ın emirlerine uyarsa müthiş bir başarı elde eder. Tıpkı bir alet onun üreticisinin tavsiyesine göre kullanılırsa tam randıman elde edildiği gibi. Allah'ın yarattığı insan Allah'ın emirlerine göre hareket ederse işte çok büyük bir ahlak üzere olur. Bunu da en büyük şekilde başarmış olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ Sen göreceksin ya Muhammed. Onlar da görecekler. بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ Fitne, asıl fitnede olan ki hanginizmiş? Göreceksiniz. Fitne biliyorsunuz, bir pota, yani o kuyumcuların altın erittikleri pota, potanın içerisindeki altının erimesi olayı. Şimdi sen büyük bir fitne içerisindesin, yani sen giderek kaybedeceksin, işte anarşi çıkarıyorsun, milleti bölüyorsun falan. Niye bunları söylüyorsun? Şimdi mesela şu anda bize en çok söyledikleri şu. Dün bir yerden duyduğumuz, efendim bunlar çok tehlikeli. Niye? Kol kırılır, yani içinde kalır. Niye söylüyor, yazıyor bu tip şeyleri? Kol kırılır, yani içinde kalır ne demek? Bizim kolumuz kırık demeye çalışıyor, değil mi? Bizim kolumuzun kırık olduğunu niye millete gösteriyor demiş oluyorlar. Peşinen de kabul etmiş oluyor. Tabii peşinen. Aynen. Evet. Aynen. Peki doktor bey, O kırık kolyenin içinde kalırsa ne olur? Kangren olur, kesilmesi gerekir. Tedavi edilmesi lazım. Tedavi edilmesi lazım dediğiniz zaman ona düşmanlık mı etmiş olursunuz? Düşmanlık mı bu? Bu dostluk. Ama şunda da haklılar. Kolu kırık bir insanın görmeyi hiç istemediği kişi doktordur. Çünkü canını onun kadar yakacak birisi yoktur. Yanlış mı? Müthiş bir canını yakacaktır. Aman böyle kalsın, ne olur dokunmayın, aman aman aman aman demez mi? Şimdi bunlar böyle diyor. Ama iyileştikten sonra en çok sevdiği kişi kim olur? Yine doktor olur. Şimdi efendim siz fitne çıkarıyorsunuz falan. Hadi biraz sonra göreceksiniz fitneyi kim çıkarıyormuş. Allah-u Teala peygamberine diyor işte görecekler. Gördüler. Mekke'nin Arapları hiç hayal edebilirler miydi o kadar geniş bölgelere hakimiyet kurmayı? Ama kurdular. Kendi çocuklarını öldüren, kızlarını diri diri gömen insanlar bütün dünyaya medeniyet örneği haline geldiler. Bugün hala onların örnekliğini anlatıp duruyoruz. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle an sebilihi ve huve a'lemu bil muhtedin. Senin Rabbin kimin yoldan saptığını, kimin de doğru yolda olduğunu çok iyi bilir. Şimdi siz dışarıdan birisini dört dörtlük Müslüman sayabilirsiniz. Ama iman kalp işi olduğu için aslında o sizin en büyük düşmanınız da olabilir. Halbuki Allah-u Teala o kişinin içinde bilir, dışında bilir. Siz bu adam dört dörtlük Müslümandır diye yemin bile etseniz bu yemininiz boşuna çıkar. Ama Allah-u Teala bu kişi Müslümandır diyorsa tamamdır. Hatta bazı kimselerin dış görünüşlerine bakarak haklarında yanlış düşünceye de varabiliriz. Allah-u Teala onun kalbini bildiği için kim sapık, kim doğru yolda onu bilen odur. Yani en iyi o bilir. Biz de bilemez miyiz? Biz de tabii ki bir takım şeyler söyleriz ama biz nihai noktayı koyamayız. Kesin o şeyi kararı verecek olan Allah-u Teala'dır. Ve asla yanılmaz. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّب۪ينَ O yalanlayanlara boyun eğme. Sen yalan söylüyorsun diyorlar ya, aslında senin yalan söylemediğini çok iyi biliyor. وَمَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَّ الْكَافِر۪ينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَكْذِبُونَ Öyle miydi? وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Tamam. Bunlar aslında seni yalanlamıyorlar. Seni yalanladıklarını zannediyorsun. Ama bu zalimler Allah'ın ayetleri karşısında bile bile inkarcılık ediyorlar. Bile bile inkarcılık eden ne yapmış olur? Aslında kendi yalan söylemiş olur, değil mi? Sen yalan söylüyorsun diyor ama kendisinin yalan söylediğini çok iyi biliyor. Ama yapacağı başka bir şey yok. Seni kabul edemediğine göre öyle diyecek. Waddu law tudhinu fayudhinun. Onlar isterler ki sen biraz onlara karşı yumuşak davran, hoşgörülü davran da Onlar da sana hoşgörülü davransınlar. Birdenbire dikkatini bu tarafa yönelttin. Hayırdır Mehmet Bey? Veddu şunu çok isterler. Lev tutvinu. Ya keşke ne olacak? Biraz bize yumuşak davransa. Fe yutvinu. Onlar da size karşı yumuşak davranırlar. Tamam. Yağ, eline yağ sürdüğün zaman elin ne olur? Yumuşar değil mi? Ha, işte öyle. Ya da sen onlara karşı yağcılık yapsan onlar da sana karşı yağcılık yapsınlar. O da aynı şey. Yani sen onlara karşı yalan söyleyeceksin, o da sana yalan söyleyecek. Ne güzel. İkinize yalan söyleyeceksiniz, iki taraf da memnun. Evet. Onlar bunu isterler. (Gülüyor) 290. sayfada İsra Suresi'nin 72. ayeti. Bakayım meali nasıl vermişler. 73, 72 değil. Az daha seni bile sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı iftira edesin diye fitneye düşüreceklerdi. O takdirde seni dost edineceklerdi. Yani sana yaptığımız vahiden bir kısmından seni birazcık bu tarafa doğru çevirseler, ona uğraşıyorlar. O zaman seni dost edineceklerdi. Şimdi mesela bugün en yaygın sözlerden bir tanesi. Üç büyük din. Ne anlaşılıyor bunda? Yahudilik, Hristiyanlık, Müslümanlık. Bunu söyleyenler kim? Hristiyanlar böyle bir kelime kullanıyor mu? Hristiyanlar kendi dinlerinden başkasını kabul ediyor mu? Yahudiler kabul ediyor mu? Peki üç büyük din diyorsunuz ya, Kur'an-ı Kerim kabul ediyor mu? Kur'an kabul ediyor mu? O ayeti bulsana Yahya. Yok şey. Ya ehlel kitap. Kul ya ehlel kitap. Lestum ala şeyin hatta tuqimu at-taurata ve'l-incile ve ma unzile ileykum min rabbikum. Maide 68. ayet. Evet, 120. sayfa. Maide 68. De ki ey ehli kitap, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size inmiş olan bu Kur'an-ı Kerim'i ayakta tutmadıkça, yani bunlara uymadıkça hiçbir temeliniz olmaz. Hiçbir temeliniz olmaz ne demek? Temelsiz, hiçbir bir dayanağınız yok. Kendiniz çalıp kendiniz oynuyorsunuz. O zaman ehli kitap Yahudi ve Hristiyanlar değil mi? Bak, Tevrat ve İncil diyor. Tevrat'a inandığını söyleyenler kim? Yahudiler, İncil'e inandığını söyleyenler. Meryem Ana.net diye bir site var. O sitede işte İncil'de geçen parakletlitis kelimesiyle ilgili diyor ki, işte bu kelime şöyle okunursa Ahmet manasına gelir diyor. Böyle okunursa işte kutsal ruh manasına gelir falan diyor. Ama öbür şekilde okuyan yok. Yani Ahmet manasına kimse okumuyormuş. Öyle okuyan yoksa sen nereden, doğru söylüyorsun. Madem öyle okuyan yok, sen nereden öğrendin bunun manasını? Allah-u Teala da diyor ki, İsa kendisinden sonra gelen adı Ahmet olan bir peygamberi müjdelemiştir. Bunların kendileri de söylüyor. İşte bu kelime öyle okursak Ahmet'tir. İşte ben gideceğim, Allah onu gönderecek diye şey var. İfadeler var. Tevrat'ta da var buna benzer şeyler. Siz diyor, işte Tevrat'a tam uyarlarsa bütün Yahudilerin Müslüman olmaktan başka seçenekleri yok. Yahudi ilmi haline diyor ki, gelecek peygambere de inanırım. Gelmesi gecikti ama yine beklerim diyor. Olur, bir yatıya da bekleriz. Buyurun gelin. Çaya bekliyor galiba. Ben bir Yahudi'ye dedim ki, siz daha çok beklersiniz. Gelen peygamberi kabul etmeyin, daha çok beklersiniz. Hristiyanlar da gelen peygambere inanmadıkları için onlar da İsa'yı bekliyorlar tekrar gelecek diye. Onlar da çok beklerler. Onları da anlıyorum da bizimkiler de İsa'yı bekliyor. Siz ne bekliyorsunuz ya Allah aşkına ya? Şimdi bir de İbrahim'i din diye bir tanım var. İbrahim'i din deyince neler anlaşılıyor? Yok ne bugün halk arasında. Ya, yayılmaya çalışılan bir şey, kavram var. İbrahim'i din. Neyi kastediyorlar? Yahudi, Hristiyan ve Müslümanları kastediyorlar. İbrahim'i dinler. Bizimkiler kendilerini sıkı katıyor. Onları oyuna katan yok. Şimdi bizim Erzurum'da bir tabir vardır. Derler ki misafir eden yok. Okumu yayımı nereden asayım diye soruyor adam. Ben kardeşim seni misafir etmiyoruz. Sen gelmiş silahlarını asacak yer soruyorsun. Şimdi bunlar da Efendimiz İbrahim'i din diyerek bir kavram uyduruyorlar. Peki İbrahim Aleyhisselam Yahudi veya Hristiyan mıydı? Ne diyor Allah-u Teala? مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَاكِنْ كَانَ حَن۪يفًا مُسْلِمًا İbrahim ne Yahudiydi ne Hristiyan. Allah'a Allah'ın bilmediği bir şey mi öğretiyorsunuz? Yahudiler de Hristiyanlar da İbrahim'i diyorsunuz. Ama dost doğru Müslümandı diyor. اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّب۪يُّ İbrahim'e en yakın olanlar, tabii ki ona tabi olanlar ve bu peygamberdir. Yani İbrahim Aleyhisselam'a İbrahim'i din varsa sadece bizim dinimizdir. Başka yok. Allah böyle diyor. Şimdi sen onlara hak etmediği bir payayı verirsen onlar da sana verirler bir takım. Senin hak etmediğin payayı. Ne diyor Allah? وَدُّ لَوْ تُدْهِنُوا Çok istiyorlar. Sen birazcık yumuşa. فَيُدْهِنُونَ Onlar da yumuşasınlar. Yani sen şöyle, sen onun eline yağ sür, o da senin eline yağ sürsün. Böylece birbirinizi yağlamış olursunuz. وَلَا تُضِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَه۪ينَ Çok yemin edip duran alçaklardan hiçbirine boyun eğme. هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَم۪يمٍ Hemmaz, böyle iğneleyen, kaş göz işareti yapan, böyle fısıldayan, parmağıyla dürten, elleriyle cimcikleyen falan. Tabi ne yapar? Şişt, görüyor musun seninkini? Arkadan böyle şey yapar, yani rahatsız edici tavırlar içerisine girerler. İnsanı fena halde rahatsız eder bu tür şeyler. kovuculukla şey, gidiyor ondan ona, ondan ona, ondan ona laf taşıyor. Bunların hiçbirisine boyun eğmiyor. Menna'in lil hayr. Hayır engel. Yok canım yapma etme falan. Hayırlı işlere engel. Mu'ted, mu'tedin, saldırgan, ethim, günahkar. Bu tür insanların hiçbirisine boyun eğme. Utullin ba'de zelik. Bütün bundan sonra da kaba. Sadece kendi nefsin düşüyor. Yer, içer ama başkalarına engel olur. Bir de asarak. Bir de asarak. Ona da kavurukluk yapar, buna da kavurukluk yapar. Şahsiyetsiz. Sana ihtiyacı varsa gelir sana dal kavukluk yapar. Biraz daha sonra gider öbürüne yapar. En kâne zâ mâlin ve benîn. Malı ve çocukları var diye böyle yapıyor. Ama ne yapalım kardeşim? Yani şimdi yarın bununla iş bunların eline geçerse işimizi gücümüzü kaybederiz. Biraz onlara da iyi geçinelim. İza tutla aleyhi ayatuna qala asatirul evvelin. Ayetlerimiz ona okunduğu zaman geç bunları, bunlar eskilerin masalları derler. Senesi muhalel hortum. Onun hortumunun üzerine damgalayacağız. Hortum burnu yani. Bir adamın burnunun hortum gibi olduğunu düşünün. Bir adama getirin fil burnuna hortum denir. Fil burnunu ya da domuz burnuna, bir adamın burnunun yerine bir domuz burnu takın bakalım adam ne hale gelir. Onun hortumunun üzerine damgayı vuracağız. O görecek yakında. Evet. Ve böylece saat 8 oldu. Bir 10 dakikalık ara verelim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin ikinci bölümüne devam ediyoruz. Kalem suresinin 17. ayetinden itibaren okuyacağız. Çünkü ikisi arasında ilişki kurmamız gerekiyor. İnna belavnâhum kemâ belavnâ ashabel cennet. Biz bu Mekkelileri büyük bir imtihandan geçirdik. Tıpkı bahçe sahiplerini geçirdiğimiz gibi. İz aksemu leyasrimunneha musbihin. Yemin etmişlerdi. Sabahleyin erkenden gidip mahsulü toplayacaklar. Kesin. Ve la yestesnun, hiçbir istisna tanımıyorlar. Yani inşallah Allah nasip ederse, Allah izin verirse diye bir olay yok. Ve la yestesnun. İstisna yok. Kesin yarın gidiyoruz ve mahsulü toplayacağız. فَتَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. Bunlar gece uyurken Allah tarafından bir dolaşan o bahçeyi dolaştı. Yani Allah bir afet gönderdi bahçeye, o bahçenin tamamını o afet sardı. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ. O bahçe devşirilmiş gibi oldu. Sanki kökünden bütün ağaçları kopartılmış gibi. Mahsul zamanı gelmiş. Sabahleyin gidecekler. İstisnasız söylüyorlar. Gideceğiz. Sabahleyin meyvemizi koparacağız. Gece bahçe yanıyor. Tanınmaz hale geliyor. bütün meyve toplanmış gibi, her şey yanmış ve kül olmuş. فَتَنَادَوْ مُصْبِح۪ينَ Sabahleyin erkenden birbirlerine seslendiler. اَنِغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَارِم۪ينَ Hadi, acele edin. Ekininizin başına, mahsulünüzün başına. Eğer gerçekten bugün toplayacaksanız elinizi çabuk tutun. Birbirlerine bağırıyorlar. Hadi çabuk. Hadi çabuk. Fentalaku evlerinden kopup ayrıldılar hızlı bir şekilde. Ve hum yetahafetun. Birbirlerine gizli gizli fısıldaşıyorlar. Kimse duymasın diye. Ella yedhulenneha liyevme aleykum miskin. Bak ha, bugün kesin yanımıza bir böyle zavallı, miskin, çaresiz bir kimseyi sakın sokuşturmaya. Aramıza birisi sokulmasın, şey yapmasın. Gelip de girmesin. Kimseye haber vermiyorlar. وَغَدَوْ عَلَى حَرْدٍ Şöyle erkenden hızlı bir şekilde yola koyuldular. Kadir'in güçlerini yettiğince, yani var güçleriyle hızlı gidiyorlar. Bir fakir, bir miskin görür de arkalarına takılır diye. فَلَمَّا رَأَوْهَا Bahçeleri görünce قَالُوا اِنَّا لَضَالُّونَ Yanlış geldik galiba dediler. Kesin yanlış geldik. Burası bizim yer olamaz. Bel nahnu mahrumun. Hayır hayır. Biz bu nimetlerden mahrum bırakıldık. Sen misin fakir fukarayı mahrum bırakan? Allah seni işte böyle mahrum bırakır. Şimdi bununla ilgili bir hikaye anlatılıyor tefsirlerde. Yemen'de, Sana'da bir köyde bir kişinin işte böyle bir bahçesi varmış. Her türlü meyveler yetişiyor. Adam mahsul zamanında bütün fakir fukarayı çağırıyor. Önce onları bir doyuruyor. Kaplarına dolduruyor, hadi siz gidin diyor. Hatta yanlış söyledim. Şöyle, kendisi topluyor mahsulü, kalanını da fakir fukaraya gelin siz de toplayın diyor. Onlar da artanını topluyorlar. Yani bu en iyisini bu alıyor, öbürlerine kütlerine bırakmıyor yani. Kalanı da siz alın diyor. Onlar da doyuyorlar, bu da doyuyor. Ve mahsul de bayağı her sene de bol mahsul oluyor. Bol mahsul. Şimdi bunların çocukları, babalarının böyle bakıyorlar yani, bu mahsulün hepsi bize kalsa ne kadar zengin oluruz. Babam yarısını veriyor fakir fukaraya. Babası da babalar öldükten sonra bu sene kimseye bir şey vermek yok ha diyorlar. Onun için böyle tedbirlerini alarak erkenden mahsullerinin başına geçiyorlar. Allah-u Teala tamamını ellerinden alıyor tabi. Siz misiniz fakir fukaraya vermek istemeyen? Sanki kendinindi de. Şimdi bizim köyde bir elmamız var. Tam yolun kenarında. Gelen geçen herkes o elmadan yer. Şimdi herhalde kurumuştur artık. Epey zamandır başında duran da yok artık. Bakıyorlar mı, bakmıyorlar mı bilmiyorum. Ve o elma her sene bol meyve verir. Top doludur üzeri. Başka ağaçlarda hiç elma olmasa onda olur. Demek ki Allah-u Teala'nın bir hikmeti işte. Herkes yiyor çünkü oradan. Gelen yiyor, giden yiyor. Sahibi de yiyor, onlar da yiyor. İşte insanlar zannediyor ki biz fakir fukaraya verirsek zarar ederiz. Hayır, niye zarar edeceksin? Allah-u Teala ne diyor? لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيمْ. Hele siz şükredin, teşekkür edin Allah'a. Yani benim emrime uygun davranın, kesin artırırım diyor, kesin. Bitti. Ama bunları yanlış yapmışlar. قَالَ اَوْسَطُهُمْ. Onların orta görüşlü olanı, yani aşırıya kaçmıyor. Tamam biz de alalım ama fukaraya da verelim. Şöyle diyor. Elem akul lekum levla tusebbihun. Ben size demedim mi? Allah'a boyun eğseniz olmaz mı? Allah'ın emirlerine uygun davransanız olmaz mı? Dememiş miydim? Ama dinletemedim tabii. قالوا سبحان ربنا. Dediler ki Rabbimizin hiçbir eksiği kusuru yok. İnna kunna tağin. Ha, inna kunna zalimin. Biz yanlış yaptık. Hakikaten öyle yapmamalıydık. Biz zalimlik ettik. Fakir fukaranın hakkını yemeye karar verdik. Çok yanlış yapmışız. فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ. Bu defa döndüler birbirlerini ayıplamaya. Sen böyle demiştin, yok sen demiştin, yok sen demiştin. Hepsi birbirini ayıplamaya başladı. قَالُوا يَا وَيْلَنَا. Dediler ki vay başımıza gelenler, vay, ah, ah. اِنَّا كُنَّا تَاغِينَ. Biz çok aşırılık yaptık. Çok aşırılık yaptık. Çok yanlış yaptık. Asa Rabbuna en yubdilena hayran minha. Ama umarız ki Rabbimiz bize bundan daha hayırlısını verir. İnna ila Rabbina ragibun. Biz Rabbimize yönelmişizdir. Kezalikel azab. İşte azap bu. Bir şey yaparsınız, mesela adam çocuğunu yetiştirir, büyütür, tam işte okulunu da bitirir, ha işe girdi, şimdi bundan sonra artık bana yük olmaktan da kurtuldu, eve de para getirecek elhamdülillah der. Ondan sonra bakar ki o eskiden bundan çok daha iyiydi, şimdi daha da berbat oldu işler. Bitmiyor ki bir türlü problemi. Hiç sana sıra gelmez. Birçok kimsede bu tür olaylar olur. Geçenlerde anlatmıştım. Tekrar anlatayım. İstanbul Müftülüğü'nde çalışırken Müftü Selahattin Kaya, şimdi emekli oldu. Allah hayırlı ve güzel ömürler nasip eylesin. Gerçekten çok çok değerli bir insandır. Şimdi geldi bana, dedi ki, yani odama geldi, az önce dedi seni çağıracaktım ama çağırmadım. Ne oldu hocam? Ya dedi, bir emekli asker, emekli albay Müftü Efendi'nin yanına gitmiş. Demiş ki Müftü Efendi demiş, perişanım demiş, perişan. Bir tane kızım var yavrum. Annesi ve ben gözümüz gibi baktık, büyüttük. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Hacettepe Tıp Fakültesini bitirdi. Biz aile olarak işte diplomasını da aldı. Büyük bir şeyle heyecanlara girdi ki başı örtülü. Eyvah, bütün dünyamız yıkıldı. Perişan olduk. Artık kimsenin yüzüne bakamıyoruz. Dışarı çıkamıyoruz. Ne olursun bir fetva ver de bu kız başını açsın. Selahattin Bey diyor ki ya böyle bir tuhaf oldum ki diyor. Gelmiş ne diyor adam bana. Demiş ki albayım sizin annenizin başı açık mıydı? Olur mu? Benim babam müftüydü demiş. Tabii ki annemin başı kapalıydı. Peki eşinizin başı elbette açık. Tamam demiş bak. Açıklık annenizle kızınızın arasında geçici bir devreymiş. Bitmiş işte tekrar aslına dönmüş. Sen bundan dolayı Allah'a şükretmen lazım. Bak kızınız aslına dönmüş. Daha ne istiyorsunuz? Şimdi Müftü Efendi diyor ki böyle kendi kendine durdu, şey yaptı, cevap vermek için falan hiçbir şey söyleyemedi, çekti gitti diyor. Şimdi birçok kimse kendine göre topluma bir şekil verir. Şimdi mesela Mekkeliler bu olayda diyorlar ki ya birkaç tane çapulcu başlıyor, biz bunları nasıl olsa tepeleriz. Sonra belli bir süre abluk altına alıyorlar. Sonra baskılarla Medine'ye göç ediyorlar. Mekke'deyken onları öldürmeleri mümkün değil. Şimdi Mekke'nin yapısı şöyle. Herkes kabileler halinde. Kabilecilikte de şöyle bir kural var. Unsur ahake zalimen ev mazluma. Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et. Yani kabile fertleri ne olursa olsun bir başka kabile ona laf dokunduramaz. Bir şey yapamaz. Onun için de peygamberimize bir şey yapamıyorlardı. Bu defa onları Medine'ye göç ettirerek orada kaçkın durumuna getirdiler ve onlara ordu göndermeleri kendi hukuklarına göre yasal bir hale gelmiş oldu. Bedir'de bunları bitireceklerdi. Onun için Bedir'e giderken yanlarına develer aldılar, içki tulumları aldılar ve dansözler aldılar. Gerçekten de düşündüğün zaman bunlar kaçkın. Bunların bir şeyleri yok ki. Onları yok etmek çok basit. Ve Ebu Cehil diyordu ki gideceğiz, onların her birisini öldüreceğiz. Kafa taslarında içki içip dansözleri de oynatacağız diyor. Ne oldu sonuçta? Perişan oldular. Sonra tıpkı bu şeyin bahçesine gidip mahsul almak isteyen bu insanlar gibi Medine'yi bütün Arap Yarımadası'ndaki şeylerle kuşattılar. Bütün o Arap kabileleriyle ittifak halinde Hendek Savaşı'na geldiler. İşte Yahudiler de geldi. Tamamen çepeçevre kuşattılar. Medine'deki Yahudiler de bunlara destek verdi. Oradaki münafıklar da destek verdi ve Müslümanlar dört taraftan ateş altında bırakıldılar. Artık tamam. Müslümanlık diye bir şey kalmayacak. Kesin. Sonuç ne oldu? Tıpkı bu bahçenin sahipleri gibi eli boş geri döndüler. Hiçbir şey ve perişan oldular. Kesin yok edecekleri kanaatinde oldukları Müslümanlara kendileri sonradan teslim olmak zorunda kaldılar. Çünkü Müslümanlar bir müddet sonra geldi. Mekke'yi de aldı onların önünden. Baktılar ki başka çare yok. Tıpkı bu şey sahibi gibi, bahçe sahibi gibi onlar da vazgeçtiler. Şimdi herkes kendine göre bir plan yapar. Fakat burada asıl yanlışlık şu. Her insan kendi kararını kendisi verir. Hiç kimse kimsenin emrine girmez. Emrine girmiş gibi gözükür ama girmez. Bunları anlatırsanız birileri tam neticeye ulaştım işte. Her tarafta hakimiyeti kurduk. Tıpkı burada olduğu gibi. İşte sabahleyin mahsulü toplamaya gidiyoruz. İnsanlar da toplumda da böyledir. Her taraf tamam. Kesin biz şey yapıyoruz. Başarı %100, kayıp ihtimali 0. Tam tersine döner. Başarısızlık %100, kazanç ihtimali 0. Gayret göster. Bakın burada Allah bahçe sahiplerin Mekkeli bahçe sahibine benzetiyor. Bahçeyi yetiştirmiş, olgunlaştırmış, tam neticeyi alacağına inanıyor ama kaybediyor. Şimdi toplumda da insanlarla bir takım şeyler var. İşte bazı devletler tam dünya hakimiyeti kurdum dediği an kaybeder. En üst nokta onun en zayıf olduğu noktadır. Yani yukarıya doğru çıkarken noktaya çıktığı zaman en zayıf olduğu andır. Ondan sonra aşağıya doğru düşer, artık kimse onu tutamaz. Fakat o en üst nokta altına bir minare yapar. Yıldızı da üstüne koyarsanız Süleymaniye minaresi gibi birkaç asır o parıl parıl parlar. Altı boşsa düşer. Öyle yukarıya doğru fazla çıktığına bakmayın. Hiç önemli değil. Asıl başarı vel akibetu lil muttakîn. Son gülen Müslümanlar olur. Hem bu dünyada hem ahirette. Çünkü ayakları yere basar. Çünkü doğrudur. Bir dağın tepesinde dağın ama havai fişeklerle gökyüzünde bir bayrak bir sarıdır. Hiçbir şey kalmaz. Çok güzel, çok parlak gözükür ama çok hasır. İşte burada Mekkelilerin bütün ümitleri nasıl suya düşmüşse tıpkı bahçe sahiplerinin ümitlerinin suya düştüğü gibi bu bugün de böyle olur, yarın da öyle olur. Asıl mesele şu, asıl mesele bu bahçe sahibinin babası gibi davranmaktır. Herkesin hakkını vereceksin. O zaman Allah-u Teala da sana verecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi davranırsan seni sürgün ettikleri Mekke'ye 8 sene sonra oranın fatihi olarak girersin. Çok başarılı olursun. Dolayısıyla herhangi bir konuda Müslümanın üzüleceği bir şey yoktur. Hem dünyalık hem ahiret açısından. Allah-u Teala hem dünyasını mamur eder hem ahiretini. Müslüman için kaybetme diye bir olay yoktur. Sürekli kazanır. Yeter ki Allah'a tam kul olsun. Ve le'azabu l-âhireti ekber kânû yâlemûn. İşte azap bu. Ama bir de ahiret azabı var ki o daha büyük. Tevbe edebilirsiniz, vazgeçebilirsiniz. Ama ahiret azabı, tevbe imkanı da yok. Azap neymiş? Tam işte %100 başarı. Kesin. Hedefe ulaştık, bitti. Dediğin zaman sen bitiyorsun. İşte azap bu. Bütün emeklerin sıfır. Şimdi adam bu dünyada uğraşıyor. Kendine göre bir dünya kuruyor. Bir ölüyor, bakıyor ki elde avuçta hiçbir şey yok. Her şeyim yanlışmış. Bu dünyada el üstünde tutulurken, bağa paşa diye hürmet görürken ahirette cehennemin esfere safiline girecek. İşte azap bu. Hiç beğenmediği kişilerin de cennette nimetler içerisinde dolaştığını görünce perişan olacak. İşte azap bu. Dolayısıyla Allah'ın hesaba katılmadığı her organizasyon batmak zorundadır. Siz onların öyle parlaklığına bilmem şusuna busuna bakıp da hiç heveslenmeyin. Hiç heveslenmeyin. Sonu iflas olan zenginlik mi? Yoksa sonu zenginlik olan iflas mı? Hangisini tercih edersiniz? İkinciyi tabi. Yani Allah, Cenab-ı Hakk'a güvenirseniz Müslümanın kaybedeceği hiçbir şey yok. Her zaman en başarılı olandır. Evet, sorulara bakalım. Dinler arası diyaloğu açar mısınız? Zaten açık, benim açacağım bir şey yok. Şimdi dinler arası diyalog diye bir olay olmaz ama dindarlar arası diyalog olabilir. Yani o size kendisini anlatır, siz de kendinizi anlatırsınız. Fakat şu anda yürütülen dinler arası diyalogda sen kendini anlatmayacaksın. Şu var, mesela papalık Müslümanlığı bir din olarak kabul etmiyor. Muhammed Aleyhisselam'ı Allah'ın peygamberi saymıyor. Kur'an'ı Allah'ın kitabı saymıyor. Bundan da bahsedilmesini istemiyor bu diyalog şeylerinde. Ondan sonra kendisi İsa'yı Tanrı sayıyor. Kutsal Ruh'u Tanrı sayıyor. İsa'nın gelip dünyaya hakim olacağını söylüyor. Onun bu şeyinden de bahsedilmesini istemiyor. İsa'nın geleceğini, Müslümanların desteğiyle bütün dünyaya hakim olacağını söylenmesini de istiyor. Şimdi burada diyalog mu var? Dinler arası mı? Adam sen İslam'ı din olarak kabul etmiyor. Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber saymıyor, Kur'an'ı Allah'ın kitabı saymıyor. Sen diyorsun ki üç büyük din. O üç kelimesini sen kullanıyorsun. O böyle bir şey kullanmıyor. Yok olsa çok muhteşem, çok güzel bir şey olur gerçekten. O kendi doğrusunu da yanlışını da anlat. Müslümanlar arası, Müslümanlarla gayrimüslimler arasında diyalog, her Hristiyanlı olur ama diyalogda sen seni anlatırsın, o kendisini anlatır. Bu diyalogda diyor ki sen seni anlatmayacaksın. Benim de şu şu şu özelliklerimden bahsetmeyeceksin diyor. Ortak taraflarımızdan anlatacağız diyor. Farklılıklarımızı anlatmayacağız. Bu diyalog değil. Bu bir yeni bir sözleşmedir. Yeni bir anlaşmadır. Diyalog değil. Diyalogda o kendisini anlatır, sizi anlatırsınız. Tamam, o sizin inancınızdaki yanlış gördüğü şeyleri anlatabilir, anlatsın. Siz onun inancındaki yanlış gördüklerinizi anlatırsınız. Sizin inancınızı kabul etmeyebilir. Siz onun inancını kabul etmezsiniz. Bu diyalogtur. İşte o size birkaç kere bahsettiğim Alman papaz, profesör. Bizim Süleymaniye Vakfı'nda konuştuk ki internet sitemizde de var o konuşma. Adam, işte bizim bir arkadaşımız arkadan o üniversiteye gitti. Orada demiş ki, ya ben demiş o kadar İslam ülkesi dolaştım, o kadar toplantıya katıldım. Süleymaniye Vakfı'ndaki gibi hiç olmadı demiş. O tam manasıyla bir diyalogtu demiş. Öbüründe hepsi monolog olarak geçerdi. Yani sadece bir taraf konuşur, diğer taraf dinler ama burası tam anlamıyla diyalog oldu. Tamam. Buyursunlar, biz gidelim. Başkaları olsun. O diyalog yapıyoruz diyenler kendilerini tamı tamına anlasınlar, öbür tarafta anlasın. Ama yok efendim, ihtilaflı konulara girmeyelim. O diyecek ki İsa Allah'tır diyecek, sen ses çıkarmayacaksın. Papaz Allah'ın temsilcisi diyecek, sesini çıkarmayacaksın. Günah çıkaracak, memle çıkaracak artık. Sen bütün bunları hiç görmeyeceksin. İslam son dindir demeyeceksin. Allah'ın yanında din İslam'dır demeyeceksin. Ve bunun adına diyalog denecek. Yani diyaloğa kimse karşı olmaz. Ama bugün diyalog diye anlatılan şey bir Hristiyanlık propagandasıdır. Başka bir şey değildir. Ama gerçek manada diyalog olsa muhteşem bir şey olur. Tamam, diyalog karşılıklı konuşma. Evet. O kendinden bahsedecek, siz kendisinden, kendinizden bahsedeceksiniz. Evet. Diyalog budur. Kendi pozisyonunu sen anlat, kendi pozisyonunu ben anlatayım. İlkelerimizi anlatalım. Böyle. İşte bu da diyalog yok. Biz el çalacak, yani alkışla öyle şey olmaz, öyle diyalog olmaz. O diyalog değil. Tabii. En'am suresi 61. ayetin tercümeleri. En'am 61. 136. sayfa. Şimdi buradaki mealde nasıl diyor ki burada? Kulların üstünde mutlak galip odur. Üzerinize hareketlerinizi kaydeden hafaza melekleri gönderir. Hatta birinize ölüm geldiği vakit onu gönderdiğimiz melekler öldürür ve onlar vazifelerine kusur etmezler. وَهُوَ الْقَادِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ İşte Allah kulları üzerinde tam bir hakimdir. فِقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَفَظًا Size koruyucu melekler gönderir. Hatta اِذَا جَاءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ Sizden birine ölüm geldiği zaman تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا Elçilerimiz onu vefat ettirir. وَهُمْ لَا يُفَرِّتُونَ Onlar kusur etmezler. Bu mealle bu ayet arasında bir uyumsuzluk ben şahsen göremiyorum. Evet, tam hakim manasına gelir Kahir. Ha. Hayır, koruyucu melekler her gün, her an koruyor insanı. Ölüm anında korunmuyor. Ölüm anında korunmaz zaten. Koruyacak olsa ölmez. Ha, olabilir bazı mealler de olabilir. Ölüm anında korumuyor. Yaşadığımız zaman koruyor. Mesela bir elinize bir gazete okuyarak gidersiniz. Bir ilkinin önünüze bakarsınız ki bir çukur. O işte size o çukurun varlığını haber verir sizinle beraber olan melek. Bazen böyle şey yapıp bir geri dönersiniz ki adam arkadan size bir şey yapmaya çalışıyor. Yani daha başka sebep şeyler de vardır. Allah ve Adem arasında Cebrail var mıdır yoksa Allah'a direkt temas olmuş mudur? Şimdi Allahü Teala tabii peygamberimize nasıl öğretiyorsa Adem Aleyhisselam'a da öyle öğretmiştir. Çünkü bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak diyor ki وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهِ Allah hiçbir beşerle, Allah'ın hiçbir beşerle görüşmesi, konuşması söz konusu değildir. Adem Aleyhisselam da öyle. Üç istisnası var. اِلَّا وَحْيَنْ Bir fısıldama şeklinde, yani içerisine doğması. Bizim içimize de doğar bazı hakkın ilhamı. Her insanda olur bu. Evgürüsüyle Resulen evmin varay hicabin ya bir perde arkasından mesela Musa Aleyhisselam'ın aracın arkasından işte bir buluttan gelen bir ses, ağaç arkasından gelen bir sesle konuşmuştur. Evgürüsüyle Resulen ya da bir elçi gönderir peygamberimize gönderdiği gibi feyuhiye biiznihi ma yaşa Allah'ın izniyle Allah'ın vahyettiğini ona getirsin diye. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam'a da bu yollardan biriyle olmuştur elbette. Ama hangisiyle olduğunu biz şeyden yani bilmiyoruz. Şeyde okuduğumuz ayetlerde bu yollardan hangisinin olduğunu bilmiyoruz. Ama bu yollardan biri olduğu kesin. Evet, Ali İmran 7 ile ilgili bir soru var. 51. sayfa. Hı? Aynı şeyde mi? Ali İmran 7'deki müteşabihi nasıl anlamalıyız diyor. Bu konuda bizim vakitte bir hayli daraldı. Kısaca açıklayacağım ama doğru bildiğimiz yanlışların son bölümünde detaylı bilgi var. Yani uzun uzun açıklayamam çünkü bu uzun açıkladırmak için tahta olacak, burada bilmem başka şeyler olacak ya da slide gösterisi falan yapacağız. Böyle bir hazırlığımız yok şu anda. Ama kısaca söyleyeyim. Huvellezî enzele aleyken odur. Minhu âyâtun muhkemat. Onun bir kısmı muhkem ayetlerdir. Hunne umul kitab. Onlar kitabın temelidir. Yani hükmün anasıdır. Verilecek hükmün kaynağıdır. Temelidir. Ve uharu müteşabihat. Diğer ayetlerde müteşabihtir. Yani bu ana ayete benzer. Femmellezîne fî gulûbihim zeygun. Şimdi ana ayeti şeye düşünün, bir ağaç düşünün, ağacın bir ana gövdesi var, bu ana ayet, bir de dalları var, bir teşabi. Dalın yapısıyla ağacın yapısı aynı değil midir? Yani o şey, hücre yapısı, şusu busu aynıdır. Bu ona benzer. Şimdi dallarla ağaç birlikte olursa meyve alırsınız. Ama dalı ağaçtan koparırsanız meyve alabilir misiniz? Ancak odan olur. Şimdi ana gövdeyi gövdeyle dalı ayırdınız mı dalı istediğiniz yere götürebilirsiniz. Ayırmazsanız oradan götüremezsiniz. Orada kalır. İşte kalplerinde eğrilik olanlar o ana ayeti değil de benzer ayeti alırlar. Yani ikisi arasındaki ilişkiyi koparırlar. Kopardıkları an o ayete istedikleri manayı yüklerler. Çünkü ana ayette, yani ana gövdeyle bağ kopmuştur. Bunun için yaparlar? Hani bilmeden yapan olabilir. Ama bir fitne çıkarma niyetiyle vebtiga etevili ilişki kurma demektir. Şimdi bu gövde ağaç arasındaki, dalla ağaç arasındaki ilişkiyi kim kurmuş? Allah kurmuş. Tamam. Bu ağacı başka bir taraf o zaman koparıp öbür tarafa götüreceksin. İşte bu ayeti ana ayetten ayırıp başka tarafla ilişkilendirme arzusu Kur'an'a dayanarak yanlış yapma. Çünkü Kur'an işte buyur Kur'an der adama. Biz bunu hep gösteriyoruz size. Ayetler arası ilişkileri kopardığınız zaman ne acayip anlamlar ortaya çıktığını görüyorsunuz. Yani işte dalı gövdeden kopardığınız zaman canım bu da işte vişne ağacı dersiniz doğru ama bundan artık meyve alınmaz ki. Alemu tevilehu illallah. Tevili, onun tevilini Allah'tan başka bilme. Yani o bağlantıyı bu ayetin hatta bağlantılı olduğunu sadece Allah bilir. Allah gövde arasındaki ilişkiyi Allah kurmuş diye koparmak değil. O ilişkiden yararlanarak وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ bilgide sağlam bir yer edinenler يَقُولُونَ şöyle derler اَمَنَّا بِهِ biz inandık. Yani ayetler arasında bir bağ vardır. Asıl kişilerin kurabileceği ilişkiler. Siz ilişki kurmuyorsunuz. Orada o benzerliklerden hareket de oluyor. Biz buna inandık. Hepsi Rabbimizin katındandır. وَاِلَّا اُلُّ الْاَلْبَابِ bunu ancak içi temir kavrayabilirler. Adamın niyeti farklıysa din mümkün değil. Ben şu an, çünkü bunların hepsi uzun, bunu sakın. Böylece dersi burada ne var? Misvak kullanmak mı sünnet? Sakal bırakmalı. Bunlar sünnet midir? Sünnet, tabiatta her şey var. Bir tas çorbayı onlar pişirir ya da onu bilenler pişirirler. Bir de yok mu? İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri o çorbadır. Almıştır. Efendim içindeki yağı falan hayvanın yağından almıştır. Oradaki tuzunu falan yerden almıştır. Bilmem diye malzemeleri şuradan buradan almış, biriktirmiş, bir çorba yapmıştır. Peygamberimizin sözleri böyle hazır yemeklerdir. İyi bilenler, uzmanlar çorbayı ağzına aldığı zaman bunun içinde neler var bilir. Hadisi de okuyan kişi iyi uzmansa bunun, Peygamberimiz şunu şuradan, bunu buradan, bunu buradan, bunu buradan almıştır. Mutlaka Kur'an'dan almıştır. Ama bazıları çorbanın içine zehir de katabilirler. İyi uzmansa zehri de hisseder. İyi uzman değilse hissetmez, içer zehirlenir. İşte hadisin içerisine de bir takım şeyler, yanlışlar katılabilir. Peygamber Efendimiz'in hadisleri pişmiş bir yemek gibidir. Ve bizim için son derece önemlidir. Ama o yemek, o yemeğin bütün malzemeleri Kur'an'dan alınmıştır. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in her sözü bizim için örnektir. Kur'an-ı Kerim'i esas alacağız ve Peygamberimizi de örneğimiz olarak alacağız. Ona göre hareket edeceğiz. Tabi esas olan ağız temizliğidir. Aman daha iyi. Çünkü misvakla bir kere kullandığın zaman ağzını keser. Siz diş fırçasını her gün atamazsınız. Çünkü her yerde var bu. Yani yumuşak bir ağaç parçası oldu mu tamam. Şimdi bir parçası midenize gitse hiç problem olmaz. Ama o şeyin bir parçası gitse problem çıkar. Misvak ucuzdur. Her yerde kolay bulunur. Herkes kullanabilir. Ama öbürü herkesin yapabileceği bir şey değildir. Ama öbürü kullanılamaz mı? Kullanılır tabii. Bu da bir esas olan ağzı temizlemektir. Kıyafette, giyimde bizim hiçbir fıkıh kitabımızda kadının ve erkeğin kıyafetiyle ilgili bir model tavsiye edilmez. Model yok. Sadece kumaş olarak işte erkekler ipekli giymez diye hadis-i şerif var. Altın kullanamazlar diye var. Kadınlar için bu da yok. Renk sınırlaması da yok. Ama mesele şu. Karşı tarafın cinsi arzusunu harekete geçirmemek gerekir. Çünkü dinimiz zinayı yasaklamıştır. Bu sebeple de gereken tedbirler almak lazım. İnce, dar, vücut hatlarını ortaya çıkaracak. İnsanların işte batıllarını seksapel dedikleri, karşı tarafın cinsi arzularını ortaya çıkaracak şekilde erkek için de kadın için de giyinmek mekruhtur. Ve bunu da herkes anlar zaten. Sarık sarma meselesi, sarık tamamen örfi bir iştir. Arabistan'da yaşıyorsanız mecburen saracaksınız başınıza. Çünkü kalınca bir kumaş parçası olması lazım. Bir kum fırtınasına yakalandığınız zaman gözlerinizle kapatmanız lazım, boynunuzla kapatmanız lazım. Güneş varsa yüzünüzle kapatacaksınız, aşağıdan dönen ışıklar yüzünüzü yakar, yukarıdan dönene karşı da tedbir alacaksınız. Bir gölgeye geldiğiniz zaman da tabii o başınıza, boğazınızı kapatamazsınız. Onları açıp başınızın etrafında saklayacaksınız onu. Onun adına da sarık diyecekler. Yani bunun dinle bir alakası yok. Bu tamamen bölgeyle, fiziki şartlarla alakalı bir olaydır. Saçları kısa kesmek, uzun kesmek, bu da kişinin keyfine kalmış. Sakal bırakma meselesi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerif rivayettir. Sakalınızı uzatın, bıyığınızı kesin, müşriklere benzemeyin diye buyuruyor. Burada çeşitli yorumlar var. Bazıları lafza bağlı kalarak diyorlar ki sakalı uzatmak farz, bıyığı kesmek farzdır. Bazıları da diyor ki o zaman zaten müşriklerin de sakalı vardı, herkesin vardı. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Müslümanların farklılaşması için yapmaları gerekeni söyledi. Yani sadece o hadis-i şerif var. Başka yok. Peki. Bu akşamlık bu kadar. Cumartesi günü mümkün olduğu kadar çok kişiyi oraya toplamaya çalışalım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.